przyszła, gdy zdrap wygrywa. Kasa pada, taka drapuje zasada. Drop, drop, drop. Kasa pada, taka drapuje zasada. Drop. Nowość, zdrapka 100 tysięcy w gotówce już w sprzedaży. Graj w punktach Lotto i wydrap co się da. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 2 listopada, jest 21. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. O walce z epidemią rozmawia rządowy zespół zarządzania kryzysowego. Przewodniczy mu premier. Niewykluczone, że jeszcze w tym tygodniu Sejmowa Komisja Zdrowia zajmie się propozycją prezydenta dotyczącą przepisów w sprawie aborcji. Obwodnica Słupska na Pomorzu będzie szersza. Ogłoszono przetarg na projekt i budowę kolejnego odcinka trasy S6. Obraduje rządowy zespół zarządzania kryzysowego, któremu przewodniczy Mateusz Morawiecki, przekazała kancelaria premiera. Spotkanie odbywa się w formie wideokonferencji. Wcześniej szef rządu i minister zdrowia rozmawiali z przedstawicielami klubów parlamentarnych i specjalistami z zakresu epidemiologii. Na naradzie zaprezentowano kolejne etapy działań w obszarze służby zdrowia w związku z pandemią. Premier Mateusz Morawiecki do rozmów zaprosił wszystkie ugrupowania parlamentarne, ale z zaproszenia skorzystały tylko niektóre z nich. W dyskusji wzięli udział posłowie Prawa i Sprawiedliwości, Konfederacji oraz eksperci wskazani przez PSL. Na spotkaniu nie było polityków Koalicji Obywatelskiej i Lewicy. Jestem tym głęboko zasmucony, ponieważ jeżeli nawet odmawiają spotkań w gronie eksperckim, to naprawdę nie najlepiej świadczy. Oceniał na antenie TVP Info rzecznik rządu Piotr Miller, wskazując, że spotkanie miało charakter nie tylko polityczny, ale przede wszystkim ekspercki. Dzisiaj właśnie profesor Horban przedstawiał dokładnie poszczególne etapy, jeżeli chodzi o wdrażanie poszczególnych procedur medycznych w zakresie poszczególnych progów choroby, zakażeń w Polsce. W naradzie wzięli udział specjaliści z zakresu epidemiologii, wirusologii oraz zdrowia publicznego. Agnieszka Jasik, Polskie Radio. Lider Platformy Obywatelskiej Borys Budka powiedział, że Koalicja Obywatelska nie ma zamiaru brać udziału w kolejnych zagrywkach propagandowych. Z kolei wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty z Lewicy oświadczył, że nie pójdzie na spotkanie u premiera, bo nie chce wysłuchiwać obietnic, które nie zostaną zrealizowane. Być może w tym tygodniu posłowie z Komisji Zdrowia zajmą się prezydenckim projektem nowelizacji ustawy o planowaniu rodziny, powiedziała w Polsat News Jadwiga Emilewicz z PiSu. Chcę przekonać koleżanki i kolegów z opozycji, byśmy wspólnie zaapelowali w tym tygodniu do protestujących, by przełożyli protest na łatwiejszy czas, dodała Emilewicz. Według niej orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji nie powinno być publikowane co najmniej do czasu uchwalenia prezydenckiej ustawy. Od ponad tygodnia w całym kraju trwają masowe protesty przeciwko wyrokowi, który zakazuje aborcji eugenicznej. Takie demonstracje odbywają się właśnie m.in. w Warszawie i Krakowie. W piątek do Sejmu trafił prezydencki projekt zmian w przepisach, które mają doprecyzować kwestie przesłanek dopuszczalności przerwania ciąży w związku z chorobą dziecka. Organizacje pro-life apelują do polityków o nieuleganie presji i niepodważanie orzeczenia Trybunału, mówi Ewa Kowalewska z Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia. Propozycja, którą nam dał prezydent Duda, no niestety jest takim krokiem w tył, ponieważ czyni wyłom precedens, bardzo poważny prawny precedens w stosunku do prawa do życia, które jest w Konstytucji. Organizacje pro-life podkreślają potrzebę wsparcia programów pomocowych dla osób wychowujących dzieci z niepełnosprawnością, skoordynowanie form udzielanej pomocy i stworzenie czytelnego systemu informującego o jej zakresie. Obwodnica Słupska na Pomorzu będzie szersza. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg na zaprojektowanie i budowę kolejnego odcinka trasy S6. Nowa część jezdni będzie miała prawie 10 km długości. Powstaną także 4 nowe mosty, w tym drugi przez rzekę Słupie, mówi rzecznik Generalnej Dyrekcji Piotr Michalski. Obwodnica Słupska jest drogą, która jest tylko częściowo dwujezdniowa. Ona jest dwujezdniowa w obrębie węzłów drogowych. Natomiast już wówczas na etapie realizacji tej drogi już były pewne przygotowania poczynione, żeby było jak najmniej problemów do budową drugiej jezdni na całym przebiegu obwodnicy Słupska. Jeszcze w tym roku zostaną ogłoszone przetargi na odcinki S6 między obwodnicą Słupska a Lęborkiem. Naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego odkryli najmniejszą znaną planetę swobodną, poruszającą się po Drodze Mlecznej. Jest to planeta, która przemierza galaktykę i nie krąży wokół żadnej gwiazdy. Do jej odkrycia wykorzystano metodę mikrosoczewkowania ogniskowego, mówi jeden z odkrywców, dr Radosław Poleski. Jest to metoda, w której światło od odległej gwiazdy, zupełnie niezwiązanej z tą konkretną planetą, przechodzi blisko jakiegoś masywnego obiektu, w tym przypadku planety, i jest ujęte. I my jako obserwatorzy widzimy trochę więcej tego światła. Planeta znajduje się około kilkunastu tysięcy lat świetlnych od Słońca. Naukowcy uważają, że podobnych planet mogą być w galaktyce miliardy. Do tej pory udało się odnaleźć zaledwie kilka z nich. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

pozornie niezobowiązująco od takiego nagrania, które powinni znać wszyscy. Jeśli przypadkiem go nie znamy, to radzę szybko nadrobić tę zaległość. Chodzi o Milesa Davisa, grającego z orkiestrą Gila Evansa i o tę pierwszą ich płytę zatytułowaną Miles Ahead, które tyle narobiła rewolucji na całym świecie. Utworek zwie się The New Rumba, ale proszę nie tylko przysłuchiwać się, choć oczywiście samo słuchanie już będzie przyjemnością, ale także zwrócić uwagę na wszelkiego rodzaju aranżacyjne niuanse, ponieważ za chwilę zderzymy się z ich oryginalnym pochodzeniem. Thank you. był Miles Davis z orkiestrą Gila Evansa i kompozycja z New Rumba, której autorem jest niejaki Ahmad Jamal. Wówczas, czyli gdzieś w połowie lat 50., był to muzyk jeszcze zupełnie nieznany. No, poza malutkimi lokalnymi jakimiś ośrodkami, w każdym razie zdążył już nagrać swoją pierwszą płytę, zresztą bardzo dumnie zatytułowaną Chamber Music in New Jazz, czyli muzyka kameralna w nowym jazzie, ale ona się jakoś nie przybiła, natomiast wyraźnie zwróciła uwagę Milesa Davisa, który od samego początku uważał Jamala za jednego z niesamowicie zdolnych ludzi, którzy są gotowi poprowadzić jazz w jakąś nową stronę. I rzeczywiście trzeba przyznać, że Jamal zawsze miał inne podejście i do prowadzenia tematu, i do improwizacji, przede wszystkim do współpracy całego tria. Właśnie na tej płycie, o której wspominałem, znalazła się ta New Rumba, grana tylko przez trio, a zatem Ahmad Jamal fortepian, Israel Crosby bas i Ray Crawford gitara. Perkusji w tym zespole nie było. Ale teraz zauważmy, że mnóstwo rzeczy, które w tym nagraniu Ahmad Jamal po prostu wyimprowizował, zostało potem użyte w partyturze Gila Evansa, tyle że już rozpisane na całą orkiestrę. Thank you. tym razem był to już autor tego utworu, czyli pianista Ahmad Jamal. Towarzyszyli mu Israel Crosby na basie, Ray Crawford gitara. Jak wspomniałem, w tym czasie Jamal był jeszcze muzykiem zupełnie nieznanym, nieomal niepostrzeganym, ale wystarczyło 3 lata i nagle okazuje się, że podbił no chyba prawie cały świat jednym tylko nagrankiem. Oczywiście tych wspaniałych nagranek było więcej, ale to przebiło się w jakiś szczególny sposób. Mowa o Poincianie. A Poincjana to taki stary, popularny begin, który grywało się na wszelkiego rodzaju dancingach, natomiast Jamal zrobił z tego arcydziełko. Ale przede wszystkim arcydziełko dzięki temu, że zupełnie inaczej podszedł do improwizacji. Bardzo często nagle przerywa koncept gry i wypuszcza na pierwszy plan samych pozostałych rytmików. Czasami ni stąd, ni zwąd powtarza jakiś motyw nieoczekiwanie. Bywało, że po parę razy w ciągu tego samego utworu. Ale to wszystko ma jakiś niepowtarzalny urok. Zatem posłuchajmy. Ahmad Jamal fortepian, ten sam Israel Crosby na basie, ale tym razem już nie gitara, a perkusja, którą obsługuje Vernel Fournier. Thank you. Ahmad Jamal i Pontiana z 1958 roku, towarzyszyli mu Israel Crosby bas i Vernel Fournier perkusja. No i jeszcze raz sięgnijmy do dyskoteki Jamala, ale tym razem przeskakujemy aż o 50 lat. I tak nawiasem mówiąc, nie wiem czy Państwo wiecie, ale właśnie w roku 2000 którymś tam Jamal był postacią najczęściej nadawaną przez wszelkie rozgłośnie w Stanach Zjednoczonych. Słowem zyskał już sobie uznanie, choć w Europie w dalszym ciągu był jakby trochę mniej popularny. Ale posłuchajmy jego nagrania już z tego nowego milenium. Towarzyszyć mu będą Idris Muhammad, perkusja, James Kamak, kontrabas, Manolo Badrenia, dodatkowe instrumenty perkusyjne. I tu mamy do perfekcji doprowadzoną tą samą metodę, którą słyszeliśmy w Pontianie. Wrzucone znienacka te same fragmenty, te same momenty. Wypuszczanie gdzieniegdzie sekcji rytmicznej od tak znienacka, żeby po prostu dała nam trochę oddechu. Tak czy inaczej, Back to the Island, Ahmad Jamal. To był Ahmad Jamal, już bardziej współczesny. Towarzyszyli mu Idris Muhammad perkusja, James Kamak bas i Manolo Badrenia dodatkowe instrumenty perkusyjne. Muszę powiedzieć, że to strasznie trudno grać w ten sposób, gdzie nigdy nie wiadomo, w którą stronę powędruje lider. Tu jest cała mieszanka różnych motywów muzycznych i nigdy nie wiemy, który nastąpi za chwileczkę. To zupełnie jakbyśmy jedli chłodnik litewski i nie mieli pojęcia, czy nagle zostanie nam się na łyżeczkę jajko, czy może kiełbaska, czy kawałek szczypiorku. Ale wszystko razem w sumie jest doskonałe. No i mam nadzieję, że to się Państwu spodobało. Tak czy inaczej, schodzimy już dzisiaj z tematu o nazwie Ahmad Jamal. I uwaga, sięgamy do historii Messengersów gdzieś w połowę lat 60., kiedy nagle ze wspaniałego zespołu, w którym pracowali Hubbard, Shorter, Bóg raczy wiedzieć kto, nagle nie pozostało nic, wszystko się rozsypało i Blackie musiał zacząć budować swoją trzutkę od nowa. I wymyślił na początek zespół, który powiedzmy sobie najmniej pasuje do stylu Messengersów. Nie ma nic wspólnego z tym, co zawsze sobie z Messengersami wyobrażaliśmy, aczkolwiek grają tu znakomici muzycy. Chuck Mangione na trąbce, Frank Mitchell na saksofonie, Case Jarrett fortepian, Reggie Johnson kontrabas, no i oczywiście Art Blakey perkusja, a ten temat to kompozycja Chucka Mangione, Buttercorn Lady. byli ci przedziwni messengersi z połowy lat 60. Oczywiście Art Blakey za perkusją, który nigdy nie lubił tego rodzaju rytmów. Dalej Reggie Johnson na basie. Keith Jarrett przy fortepianie. Człowiek, który jednak do messengersów zupełnie nie pasował. Dalej Frank Mitchell, saksofon tenor. I Chuck Mangione, który wtedy przedstawiał dość oryginalny obraz. W zasadzie był trębaczem bardzo bebopowym, który próbował, jak słyszeliśmy przed chwilą, wbić się także w rytmy muzyki fusion. No ale minęło zaledwie parę latek i oto Mangione pokazuje nam się znowu na horyzoncie, zupełnie odmieniony, zupełnie świadom tego, co chce grać. Piękna, spokojna muzyka, która przypuszczam, że w jakiś sposób nawiązywała do Kulu, ale tylko w jakiś sposób. I posłuchajmy jego pierwszej płyty z tej serii, Land of Make Believe, i utworu o dokładnie tym samym tytule, a Chuckowi Mangione, który gra wyłącznie na flygelhornie, towarzyszą Gary Newt, saksofon, Joel D. Bartolo, kontrabas i Ron Davis, perkusja. To była pierwsza z arcypopularnych płyt Chucka Mangione zatytułowana Land of Make-Believe. Towarzyszyli mu tu Gary Newwood na saksofonie sopranie, Joel Di Bartolo kontrabas, Ron Davis perkusja, ale zapomniałem jeszcze dodać, że w chwilach wolnych od zajęć, czyli kiedy nie grał na flygelhornie, Mangione lubił się też przysiadać do fortepianu elektrycznego. No i jeszcze nam został jeden temacik na dzień dzisiejszy, czyli nowa płyta firmy GAD Records. A skoro tak, to już wiemy, że chodzi o jakieś dawne archiwalia, które nagle znienacka zostały wyciągnięte z zapaści i przypomniane nam na nowo, ponieważ w takich właśnie nagraniach specjalizuje się GAD Records. No i rzeczywiście, pora przyszła na zespół Crash. Wrocławski zespół, który nawiasem mówiąc swego czasu odegrał bardzo dużą rolę w popularyzacji pierwszej polskiej muzyki fusion, o ile pamiętacie, no wtedy działały Laborka, wtedy działał Extra Ball. O nich pamiętamy, o Crashu to nieco zapomnieliśmy, ponieważ chyba zakończył dość szybko swoją działalność i później już nie było o nim szczególnie mowy. A tymczasem zespół naprawdę jest na poziomie nie byle jakim. Gorąco go Państwu polecam nawet na dzisiejsze warunki. Ale któż taki bierze w tym zespole udział? A zatem Zbyszek Czwojda, trąbka, Władysław Kwaśnicki, saksofon, najczęściej alt, Juliusz Mazur, fortepian i wszelkiego rodzaju klawiatury, Stanisław Zybowski, gitara, Andrzej Pluszcz, gitara basowa, no i wreszcie Zbyszek Lewandowski, perkusja. A ja już żegnam się z Państwem powoli. Były to trzy kwadranse jazzu, mówił Jan Ptaszyn-Wróblewski. Thank you.